रूपवत भार्य सिद्ध कर समास विग्रह अलौकिक अलौकिक क्या क्या सत्र लगेगा। धातु सूची नहीं इसमें, धातु सूची नहीं नहीं वाह ये कहाँ ये किसको क्या किसको क्या और ये कहाँ गए ऐसे सूत्र है स्त्रिया क्या क्या फर्स्ट उसको तो भार्य लिखा है अकार सूत्र के स्त्री भाषित ये कहाँ ये भार्य बनेगा स्त्री प्रमाण सिद्ध करो स्त्री प्रमाण दो मत है पहले हो जाता है एक बात है बाद में पहले हो जाना चाहिए समास का चरम आयु है नहीं मिला तो नहीं तो मूल में अब टीका ढूंढ दो पुंबत भाव प्रतिषेधो अप्रत्यश्च प्रधान पुरण्यामेव पुंबत भाव प्रतिषेध कहाँ पुंबत भाव प्रतिषेध किया गया किसको हाँ कहाँ कहा गया सूत्र में कहा गया अपूरणी प्रियादिश तो पुराणी प्रियादि में प्रतिषेध किया गया पुराणी कृत पुंबत्वा प्रतिषेध और अप्रत्यय कहाँ क्या गया अपूरणी अपूरणी नहीं क्या उदीर्घ है क्या ये हर्षो है हाँ क्या सूत्र हाँ पुराणी के लिए जो अप्रत्यय किया गया अप्रत्यश्च पुराण प्रत्यांति के लिए पुंबत्वा प्रतिषेध किया गया कहाँ अपूरणी प्रियादिशु तो अपूरणी प्रियादिशु और अपूरण पूरणी प्रमाणी हो दोनों में पुंतुभाव प्रतिषेध और अप्रत्यय जो किया गया प्रधान पूरण्यामेव पूरणी शब्द प्रधान होना चाहिए पुराण प्रत्यांति जो पूरणी प्रधान हो तो गौण हो तो नहीं होगा रात्रि ही पूरणी वाच्या च इत्युक्त उदाहरण मुख्या कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिनाम पंचमी रात्रि मुख्य है कल्याणी पंचमी आशा रात्रिनाम रात्रि ही पूरणी पूरणी है पंचमी च इत्युक्त उदाहरण मुख्य है अन्यत्र तो जब मुख्य नहीं होगा ये सूत्र लग जाएगा नद्रितश्च नद्युत्तरपदा रिदंतोत्तरपदा च बहुव्रीहे कप हो जाएगा नद्युत्तरपद हो रिदंतोत्तरपद हो ओ क्या उसमें मनाया बहु कल्याणी पंचमी का कल्याणी पंचमी यस्य पक्षस्य कल्याणी पंचमी का बनिया कल्याणी पंचमी ऐसे कौन से यहाँ पंचमी है नद्युत्तरपद है नदी उत्तर पद होने से क प्रत्यय हो गया कल्याणी पंचमी क होने के बाद ह्रस्व प्राप्त है सूत्र पुंबत भाव हो गया कल्याणी को पुंबत हो गया कल्याणी को पुंबत क्यों हो गया ये जो पंचमी शब्द पुराण प्रत्यांत है यहाँ मुख्य नहीं है कल्याणी पंचमी यस्य पक्षस्य वो पक्ष भी हो गया प्रधान पंचमी प्रधान नहीं हुआ पहले क्या था पहले था कल्याणी पंचमी आसाम रात्रि नाम पंचमी रात्रि जिनमें कल्याणी है वो तो पंचमी को प्रधान किया था यहाँ हे तिरुहित अवयव भेद से पक्ष से अन्य पदार्थ त्या रात्रि अप्रधान पक्ष प्रधान हो गया रात्रि यहाँ प्रधान नहीं वहाँ पहले क्या था कल्याणी पंचमी आशा रात्रि नाम रात्रि प्रधान है यहाँ पक्ष प्रधान हो गया रात्रि प्रधान नहीं हुआ नहीं होने के कारण जो पंचमी रात्रि है ये मुख्य नहीं होने से यहाँ पुंबत हो गया कल्याण बन गया कल्याण पंचमी का कल्याणी पंचमी यस्य पक्षस्य यहाँ पंचमी रात्रि प्रधान नहीं होने से पक्ष प्रधान हो गया तो पुंबत हो गया किस सूत्र से कल्याण स्त्री पुंबत सूत्र से पुंबत हुआ और के न से ह्रस्व प्राप्त है के पराण ह्रस्व स्यात् इति प्राप्त है न कपि, उसको निश्चित करेगा। कप प्रत्यय कहाँ से आया है? न द्वितश्च, ये कप हुआ। कप होने का तो न कपि निषेद हो गया, तो कपि पर अनह्रस्व न सियात, तो पंचमी को दीर्घ रहा, कल्याण पंचमी को बन गया। अत्र तिरोहित अवयव भेद से पक्ष से अन्य पदार्थ दया, अवयव भेद तिरोहित हो गया, पक्ष प्रधान हो गया, अन्य पदार्थों से रात्रि गौण हो गया, इसलिए यहाँ प्रधान नहीं होने से पुंबोधवा प्रतिषेध नहीं हुआ। और अप्रत्यय भी नहीं हुआ। अप्रत्यय क्या होगा? जब प्रधान हो तो अपुराणी प्रमाण्य हो। यहाँ पुराणी शब्द है कौन सा? पंचमी। प्रधान नहीं होने से अप्रत्यय नहीं हुआ, तो दोनों का यह उदाहरण हो गया। कल्याण पंचमी का बहुकर्तृक है, बहुकर्तृक में यहाँ बहुकर्तृक बहवो कर्ता, ये तो यहाँ स्त्रीलियाँ के लिए कोई मतलब नहीं, रिकारांत हो तो कप प्रत्यय होता है। बहवो कर्तारो यस्य, तो कप प्रत्यय हो गया। किस सूत्र से? नदृतस्य, बहुकर्तृक बन गया। अप्रियादिशु किम? कल्याणी प्रिय, कल्याणी प्रिय में कैसे विग्रह होगा? कल्याणी प्रिया यस्य समास होगा। अब यहाँ कल्याणी को होना चाहिए स्त्री पुंबद भाषित पुरुष को स्त्री होना चाहिए, कैसे निषेध होगा? अपरणी प्रियादि में किसको लेकर निषेध होगा? प्रियादि को, प्रिया शब्द होने से निषेध हो गया, पुंबत नहीं हुआ। कल्याणी को इसे पुंबत नहीं हुआ, स्त्री रहा कल्याणी। अब प्रिय ह्रस्व कैसे हो जाएगा? गोत्र ह्रस्व हो जाएगा। प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भगा भक्ति सचिवा ससा कांता क्षांता समा चपला दुहिता वामा अबला तनया, ये सब प्रियादिगण में आते हैं। प्रियादिगण से अन से जैसे दृढ़ा भक्तिर यस्य, क्या करेंगे? दृढ़ा भक्तिर यस्य समास होगा। आने का मन बताते क्या रूप बनेगा? दृढ़ा का पुंब तो होगा ना, नहीं? क्यों नहीं? प्रियादिगण में भक्ति शब्द आया, दृढ़ा भक्ति जैसे करें तो दृढ़ा भक्ति बनेगा। किंतु दृढ़ा भक्ति प्रयोग मिलता है तो कैसे होगा? सामान्य नपुंसकम, दृढ़म भक्तिर यस्य, भक्ति का विशेषण दृढ़ कर दिया, सामान्य नपुंसक करे तो दृढ़ा भक्ति बन जाएगा। किंतु स्त्रीत्व विवक्षा में तो दृढ़ा भक्ति, दृढ़ा भक्तिर यस्य विग्रह करेंगे तो दृढ़ा को पुंबत नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। नहीं तो इसे कई कहते दृढ़ा भक्ति रस्य तो सरल स्त्री पुंबत हो जाएगा। प्रियादिगण में है भक्ति शब्द मालूम हो तो निषेध होगा, नहीं तो सामान्य है दृढ़ा भक्ति रस्य, दृढ़ भक्ति हो जाएगा, दृढ़ा को पुंबत हो जाएगा। किंतु प्रियादिगण में भक्ति शब्द आने से दृढ़ा को पुंबत नहीं हुआ, दृढ़ा भक्ति रहा। तहसीलादि स्वाकृत्व सुच, तहसीलादिशु आ कृत्वसुज, कृत्वसुज तक, तहसील से लेकर कृत्वसुज तक, पंचम्या तहसील से लेकर के संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणन कृत्वसुज सूत्र है, वहाँ तक चलेगा। तहसीलादिशु कृत्वसुजादेश परेशु स्त्रिया पुंबत स्याद, ये प्रत्यय परे स्त्रीलिंग को पुंबत हो जाएगा। तो कौन कौन प्रत्यय है? परिगणनम कर्तव्यम, अब परिगणन करते है किसलिए? अव्याप्ति अव्याप्ति अतिव्याप्ति परिहाराय, नहीं तो अन्य कौन सूत्र कौन प्रत्यय पता नहीं चलेगा। त्र तसौ ये वार्तिक है, त्र प्रत्यय हो तस प्रत्यय हो जाएगा। आगे तरप तमपौ चरट जातीयरौ कल्पव देशीयरौ रूप पाशपौ थाल तिल्थ्यनौ, इतने प्रत्यय पर होते पुंबत हो जाएगा। बहिष्व विग्रह हुआ, बहिष्व विग्रह से सप्तम्यास्त्रल हो जाएगा। बहि शब्द से, बहि शब्द से त्रल हो गया सप्तम्यंत, सप्तम्यास्त्रल, तो बहि से त्रल होने पर पुंबत हो गया, बहु गिस की निवृत्ति होगी, बहु उत्तर बन गया। तसिल करें पंचम्यास्त तसिल, बहि शब्द से तसिल करेंगे पुंबत होने से गिस निवृत्ति होने से बहुत बन गया। तर तर दर्शनीय से ईसद नहीं, द्विवचन व्यवज्य पदों पदे तर व्यसनो तर द्विवचन विभज्य उपपदे तर व्यसनो ईसद दर्शनीय नहीं ईसद नहीं अतिशयन दर्शनीय यम अन अतिशयन दर्शनीय तो दर्शनीय तरा दर्शनीय शब्द से तरक हुआ पुंब तो हो गया दर्शनीय तरा ताप हो गया इसमें यम एतासाम दर्श अतिशयन दर्शनीय तम पहने पर भी पुंबत हुआ दर्शनीय तमा घर उपकल्प चेलट ब्रुवगोत्र सूत्र है इसे वक्षमाणो ह्रस्व परत्वात् पुंबत भावम बाधते पुंबत भाव को बाध करेगा ये घर उपकल्प 239 पृष्ठा में सूत्र है देखो 239 घर उपकल्प चेलट ब्रुवगोत्र मत हतेशु ग्यो अनेकाच ह्रस्व ये सब ह्रस्व हो जाता है भाषित पुंस्कार योंगी तदंतस्य अनेकाच ह्रस्व हो जाएगा घ रूप कल्प प्रत्यय पर में हो तो ये पुंबत भाव है बाध करेगा किसको ये पुंबत भाव को बाध करेगा ये आगे सूत्र से ह्रस्व ह्रस्व और पुंबत भाव में क्या भेद होगा पुंबत भाव करेंगे तो स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति हो जाएगी ह्रस्व करेंगे तो गी है तो ह्रस्व हो जाएगा तो ई श्रवण होगा जैसे रूपवती भार्य में रूपवती भार्य हो गया गी की गीस की निवृत्ति होगी ह्रस्व करेंगे तो रूपवती रहेगी इसे इतने भेद है तो ह्रस्व इसको बाध करेगा पुंबत भाव को पट्टी तरह देखो पट्टी शब्द है उसमें द्विवचन विभज्य उपदे तरव्यसन हुआ यहाँ ये सूत्र प्राप्त था कौन से तरह से तरप तरप तमपु वार्तिक तरप तमप वार्तिक रहते पहले था प्राप्त था पुंबत भाव किंतु उसको बाध करेगा घर उपकल्प तरप तमप घव वो बाध करे तो पुंबत हो गया पट्टी के पुंबत होने से ह्रस्व हो गया पट्टी तरा पट्टी तरा बन गया और चरट प्रत्यय हो गया तो पट्टु से चरट हो गया चरट होने पर ये सूत्र है वार्तिक क्या आया था चरट चरट जाती है भूतपूर्व चरट तो चरट जाती और चरट पर रहते पुंबत हो गया पुंबतवन से गीस की निवृत्ति होगी पट्टुचरी बनया देखो पट्टितरा और पट्टुचरी में क्या भेद है पट्टितरा में ह्रस्व हुआ पुंबत भाव नहीं हुआ पुंबत भाव प्राप्त था क्या पट्टितरा में प्राप्त था उसके बाद करेगा घर उपकल्प पट्टुचरी और प्रकार वचन जातीय हो गया पटु जातीय जातीय बन गया पटवी से जातीय हुआ तो जातीय प्रति पुंबत हो गया पटु जातीय दर्शनिया से ईसद असमाप्तु ईसद ऊन दर्शनिया कल्पव हो जाएगी ईसद असमाप्तु कल्पव देश देशीय रह तो दर्शनीय कल्पा बन गया दर्शनीय कल्पा कह रहा दर्शनीय हाँ दर्शनीय कर्पा देशीय किस सूत्र से होगा ईसद असमा तो कब देशीय पट दर्शनीय देशिया कल्प देशीय रहते पुंबत हो गया दर्शन्य रूपा रूपा होता है रूप प्रशंसायाम रूप प्रशंसायाम रूप रूप पाशप वार्तिक से पुंबत हो गया तो रूप पर रहते दर्शनिया से रूप हुआ दर्शनीय रूप पुंबत हो गया अरे पाशप होता है याप्य पाशप याप्य कुत्सित अर्थ में होता है पाशप याप्य पाश्यत पाशप तो बनिया दर्शनीय पाशा बहुथा बहुता में बहु शब्द से प्रकार वचन थाल बहु के पुंबत होने से बहु बनेगा बहुथा प्रशस्ता ब्रिकी प्रशस्त अर्थ में ब्रिकी शब्द से तिल तातिलो वृक ज्येष्ठाभ्याम तिल तातिलो च छंदसी वृक से और ज्येष्ठ से तिल तातिलो प्रत्यय होता है तो छंदसी तिल प्रत्यय हो गया वृक से तिल हो वृक्की शब्द से तिल हो गया यह वृक ज्येष्ठाभ्याम है तो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट से अभिग्रहणम वृक्की शब्द से तिल हो गया और पुंबत होने से वृकति हो गया ह्रस्व तो वृकति बनेगा नहीं गीस की निवृत्ति होगी वृकति ही ये तिल तिल थ्यन आ गया आगे थ्यन का अजाभ्यो हिता अजाभ्य हितार्थ में थ्यन प्रत्यय होता है, अजाभिभ्याम थ्यन सूत्र है, अजा शब्द से थ्यन हुआ, थ्यन पर हते पुंबत हो गया तो अजथ्या बन गया। शशि बहुल पार्थस्य पुंबत भाव वक्तव्य, बहुल पा क्या सूत्र संस्कार का धन्य दर्शन, तो बहु अल्प से सस प्रत्यय होता है, बहुल पार्थ से पुंपत भाव वक्तव्य। बहिभ्यो देही, बहि शब्द से सस प्रत्यय हो गया तो पुंपत हो गया बहु बहु सह। अल्पाभ्यो देही, अल्पा शब्द से सस हो गया तो अल्प से पुंपत हो गया। त्वतलोर गुणवचन से, त्व प्रत्यय तल प्रत्यय तो गुणवचन को पुंपत हो जाए। शुक्लाया भाव शुक्लत्व, शुक्लता। गंधवती शब्द है, गंधवत्या भाव गंधवत्व, गंधवत्व पृथ्वी लक्षण गंधवती है। पुंबत जो ह्रस्व ये त्वल प्रत करेंगे त्वल गुणवचन से तो गंधवत अग्रे त्व गंधवत्व, नहीं तो गंधवती तो होना चाहिए था गंधवत्व। गुणवचन से किम कर्त्रिया भाव, कर्त्रिया भाव में त्वल प्रत्यय हो गया, कर्त्री आगे तो कर्तृत्व, यहाँ कर्तृत्व होने से पुंबत नहीं हुआ, गुणवचन नहीं करता। एक सूत्र है त्वे च, त्व प्रत्यय रहते ह्रस्व भी होता है छंद में, तो कर्तृत्व छंद में बन जाएगा। शरद कृतार्थता ऐसे प्रयोग मिलता है, शरद कृतार्थता, कृतार्थता जो दिया है इसमें इति सामान्य, इति सामान्य नपुंसकम कृतार्थ बना करके कृतार्थता, क्योंकि शरत है स्त्रीलिंग तो कृतार्था होनी चाहिए, कृतार्था होने के बाद तल प्रत्यय करेंगे तो कृतार्थाता होना चाहिए। कृतार्थता कैसे, कृत अर्थ यया सा कृतार्था, तस्य भाव कृतार्था शब्द से तल प्रत्यय करेंगे पुंबत कैसे हुआ, तो यहाँ सामान्य नपुंसक कर दिया, कृत अर्थ ये न तत्कृतार्थम बना करके फिर तल प्रत्यय करेंगे तो कृतार्थता बन गया। कृता कृत अर्थ यया करेंगे तो कृतार्था, आगे तल करें तो कृतार्थाता बनेगा। और कृतार्थता जो प्रयोग है सामान्य कृत अर्थो ये न तत्कृतार्थम करके तल प्रत्यय करें तो कृतार्थता बन गया। भस्याढ़े तद्धिते, ढ भिन्न तद्धित पर हो तो पुंबत हो जाए। हस्तिनाम समूह, हस्तिना समूह, समूह अर्थ में तस्य समूह अर्थ में अचित हस्ति धनुष ठक लघु में आता है, हस्तिनी शब्द से ठग हो गया, पुंबत हो गया, भस्य ढाते भस्य ढे तद्धित, तद्धित पर होते ढ भिन्न भ संज्ञा है, ठस्य एक हो गया, भ संज्ञा होने से पुंबत हो गया, हस्तिनी का हस्ति रह गया, हस्ति अगर एक हो गया, हस्तिन है नकारांत, टीक का लोप कैसे होगा, तो किति चादी से वृद्धि हास्तिकम बन गया। अढ़े किम रोहिणे, यह रोहिणी आपत्य, रोहिणी शब्द कैसे बनेगा, रोहित शब्द है तकारांत, तो है रोहित, स्त्रीलिंग में होता है रोहिणी, वर्णाद अन्नदाता तो पथा तो न, तो रोहिणी बनता है, रोहिणी आपत्य करेंगे स्त्री को ढक हुआ, ढके ढक ए आई एन एस ए हुआ, भ संज्ञा है, भ संज्ञा उनसे पुंबत होता तो क्या होता, रोहित त बन जाता, स्त्री प्रत्यवन से त को न होकर रोहिणी बना था, पुंबत हो जाएगा तो रोहित होना चाहिए, रोहिणी नहीं बनेगा, नहीं बनता, तो यहाँ ढ पर होने से भस्या ढे तथी दे पुंबत नहीं हुआ, ढ पर होने से पुंबत नहीं हुआ, नहीं उनसे रोहिणी शब्द रहा, ढसे यसे जलोप हो गया, रोहिणे यह पुंबत हो तो न नहीं रहता, रोहिणे ढ होने से पुंबत हुआ किस सूत्र से हैं, नहीं हुआ। स्त्री प्यो ढक सूत्र है इति ढो अत्र गृहते, ढक शब्द से यहाँ कौन सा ढक लेना, स्त्री प्यो ढक, और अग्नि ढक भी होता है वहाँ नहीं लेना, ढकित पुंबत एव, अग्नि ढक करें तो पुंबत हो जाएगा, अग्नि स्त्री अग्नाई बनता है, अग्नि स्त्री अग्नाई, वृषा कप्य अग्नि कुशिद कुशिदा नाम उदात्त होकर के गी प्रत्यय होता है, और वो अग्नि के इकार को अय अय होता है, अग्नि अग्रयी अग्नायी अग्नायी देवता अस्य स्थालीपाक से अग्नि सा देवता अग्नि देवता से अग्नि शब्द से बन जाएगा अग्निर्ढक। अग्निर्ढक कैसे होगा? अग्नि शब्द से प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट से अभिग्रहण अग्नि शब्द से ढक होता है अग्नि है स्त्री अग्नि शब्द से भी ढक हो जाएगा। तो अग्नि क्या के ढक होने के बाद अग्नि शब्द को पुंबत हो गया। अग्नि शब्द को पुंबत कैसे हो जाएगा? भस्याढ़ वो जो ढ कौन सा ढ है? स्त्री ढ क्या है? क्या नहीं नहीं उनसे हो जाएगा पुंबत हो जाएगा अढ़े ढ भिन्न स्त्री भ्यो ढ को छोड़ करके अन्य ढ हो तो पुंबत हो जाएगा। उनसे अग्नि शब्द बना था पुंबत उनसे क्या बन जाएगा? अग्नि शब्द बना था अग्नि स्त्री अग्नि पुंबत हो जाए तो क्या बनेगा? अग्नि बन जाएगा। अग्नि अग्नि ढ को यह हो गया आदि से वृद्धि हो जाएगा कितिच यसे चलो आग्नेय बन गया। अग्नि देवता अस्य अग्नि शब्द से अग्नि ढक हुआ। अग्नि शब्द से ढक होने के बाद आग्नेय बन गया। अग्नि का ई कहाँ जाएगा? य पुंबत हो गया। पुंबत किसे हो गया? भस्याढ़े तद्धिते ढ पर में नहीं ये स्त्री बेढ़ को छोड़ करके सपत्न शब्द स्त्रीधा सपत्नी शब्द तीन बनता है। कैसे? शत्रु पर्यायात सपन सपत्न शब्दात सारंगरबादियों गिन प्रत्यय होता है। एक सपत्न शब्द है शत्रु अर्थ का उससे सारंगरबादी गण में से गिन हो गया। गिन से ऐसे चलो पो बन के सपत्नी बन गया। एक सपत्नी शब्द हुआ। समान पति यस्या विग्रह करेंगे समान पति ऐसा विवाह एक पति की दो पत्नी हो तो विवाह निबंधन पति शब्द को आश्रय करके नित्य स्त्रीलिंग द्वितीय सपत्नी शब्द हो गया। स्वामी पर्याय पति शब्द से भाषित पुंसक तृतीय स्वामी पर्याय पति शब्द से समान पति यस्य तृतीय हो गया। विभाषा सपूर्वस्य विभाषा सपूर्व से क्या लगा? तृतीय सपत्नी स्वामी पर्याय स्वामी पर्याय तृतीय तो स्वामी पर्याय पति शब्द को लेकर के सपत्नी शब्द बना। हाँ सपत्नी शब्द में विभाषा सपूर्व से शूद्र से सह को स्व आदेश हुआ। समान को स हुआ सपत्नी। हाँ समान स्वामी पति शब्द है पति शब्द होने से उसका विग्रह दिया है पति नाम धव कुशाद सपत्नी शब्द त्रिधा समान पति यस्य करेंगे समान को स्वादेश हो जाएगा। विभाषा सपूर्व से सपूर्व पति शब्द सहन से सपति बन जाएगा। तो सपति को फिर स्त्रीलिंग में भाषित पुंसका तृतीय सप तृतीय सपत्नी बनेगा कैसे न करने के लिए तृतीय द्वितीय हो गया। शिवादी कहते भाषित मुस्कुत्वात न कहते स्वामी पर्याय पति शब्द को लेकर के प्रभुत्व सपत्नी शब्द पति उत्तर पद सपत्नी शब्द बनाने के लिए विभाषा सपूर्व से सूत्र कहाँ आया है? देखो विभाषा सपूर्व से नहीं इसमें तो सूची में नहीं प्रथम खंड हाँ हाँ विभाषा ही दे दिया आगे कुछ नहीं दिया। विभाषा स्त्री प्रत्यय में विभाषा सपूर्व से पति शब्दांत से सपूर्व से प्रातिपदिक से नो भाष्यात। हाँ पति शब्दांत सपूर्व प्रातिपदिक को नो हो गया। गृहस्य पति गृहपति गृहपत्नी तो गृहपति मिश्रपति तो समान पति जैसे सपति बन जाएगा। समान को तो आदेश करने के लिए सूत्र अलग है, नित्य सपति जैसे स हो गया और विभाषा सपुर सूत्र से न हो गया, प्रातिपदिक से न वास्यात न हो गया, इकार को गीप हो जाएगा सपत्न बन जाएगा। तो सपत्न शब्द तीन बन गया, तीन जो बन गया सपत्न शब्द इसमें यहाँ अलग अलग रूप बनेगा। दो पहले आद्य दो के लिए अलग प्रकार है, द्वितीय तृतीय आद्यो शिवादियन, आद्य शिवादियन होता है, स्त्री भी ढक प्राप्त होता है उसके बाद करे शिवादि अन प्राप्त होगा तो सापत्न बन जाएगा, सपत्न सदस्य हो जाएगा। सा सपत्न अपत्य अर्थ में स्त्री बैठक अथस्यापत्य अन प्राप्त है, स्त्री बैठक को बाद करके शिव अन हो गया। तो सपत्न सदस्य अन होने पर सपत्नी को पुंबत हो जाएगा, अंगीप निवृत्ति होगी तो सापत्न बन गया। भाषित पुंस कहते हैं पुंबत गीप निवृत्ति सापत्न बन गया, सपत्न आपत अपत्यम सापत्न। और तृतीय जो सपत्न शब्द है तृतीय सपत्न तृतीया तो लिंग विशिष्ट परिभाषा, हाँ द्वितीय द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदान न्य पत्युत्तर पद लक्षण न्य होगा न तो अण नहीं होगा। तो लिंग विशिष्ट परिभाषा क्यों है, पत्युत्तर पद हो तो न्य हुआ, सपत्न शब्द में पत्युत्तर पद नहीं है तो पति प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्ट से भी ग्रहण करने से पत्नी शब्द से होने से भी उत्तर पद होने से न्य हो गया, न्य होने से बन गया सापत्य बनेगा, पुंबत हो जाएगा सपत्नी नकार की निवृत्ति सापत्य। शिवादो रूढ़ ग्रहणाद शिवादिभ्यो अन्न जो प्राप्त है, शिवादि रूढ़ जो सपत्नी शब्द है उसका ग्रहण होगा। ये तो अलग बना सपत्नी शब्द दो तृतीय समान पति जैसे करके नित्यम सपत्न आदिशु समान को स कर दिया और विभाषा सपुरुष न हुआ ये अलग बना, इसलिए यहाँ शिवादि अन्न नहीं हुआ। पत्युत्तर बार न्य हो गया, न्य होने पर बनेगा सपत्न शब्द से न्य हुआ और सपत्न से न्य होने पर सापत्य बनेगा, सापत्य कैसे होगा पुंबत हो जाएगा, पुंबत होने पर सपति, सपति होने से न्य जैसे चलो सापत्य हो जाएगा। तदित शौचाम आदि बुद्धि ठक छसोच ठक पर हो छस पर हो तभी पुंबत हो जाएगा। भवत्या छात्रा भवत्या छात्रा भवत्या इमे तो भवती शब्द से ठग हो गया, तसे तस्द भवत ठग छसो सूत्र है, ठग प्रत्यय हो गया छस प्रत्यय हो गया तो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग भवत ठग छसो सूत्र है, क्या सूत्र भवतस्त तो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट से अभिग्रहण भवती शब्द से हो गया, होने पर ठग होने से यह भव पुंबत हो गया ठग छसोच सूत्र से, पुंबत होने से भवत और छक हो जाएगा य फर्क छे तो भव तकार झोलान जो हो जाए भवत दिया बहुचन भवत दिया बन गया। और अच्छा पहले भावत का है ईश्वर सुक्तांतार क भवत से क हो गया किसको ठ को भवत क किति से आदेश वृद्धि भावत काहा, भावत काहा और भवदिया दोनों ठक प्रत्यांत हो तो क्या बनेगा भावत काहा और भवदिया किसे बनेगा छस प्रत्यांत, ठक और छस प्रत्यय किस सूत्र से हुआ भवत ठक छसु और ठक छसो से एक व्यक्ति को क्या करेगा पुंभत करेगा, हाँ भवदिया एतद् वार्तिकम् एक तद्धिते च इति सूत्रं च न कर्तव्यम् इति ओम नेतावसाने।